6,99 za kilogram. Teraz 2,49 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. Tylko 1,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono samochód mężczyzny podejrzanego o morderstwo w Limanowej w Małopolsce. Policja ostrzega, że poszukiwany jest niebezpieczny. Twardo stawiamy te kwestie, ale większości nie mamy. Tak o próbie zablokowania umowy handlowej Mercosur mówi szef rządu. Polska i Chorwacja połączone torami. Z Warszawy wyruszył pociąg do Rijeki. Policja odnalazła samochód mężczyzny, który miał popełnić morderstwo koło Limanowej i uciec do lasu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nim osoby przebywające w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim. Do strzelaniny doszło w domu jednorodzinnym w Starej Wsi w gminie Limanowa w Małopolsce, mówi Katarzyna Cisło z policji. Może być niebezpieczny, może posiadać przy sobie broń. Nasz apel do mieszkańców tej miejscowości, tego regionu, aby nie przemieszczali się, po prostu pozostali w domach. W strzelaninie ranne zostały 3 osoby, 2 nie udało się uratować. To 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Trzecia osoba, ranna kobieta, walczy o życie w szpitalu. Premier Donald Tusk podkreślił, że wielokrotnie sprzeciwiał się niektórym przepisom umowy z krajami Mercosur. W Brukseli szef rządu był pytany przez naszą korespondentkę o słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który stwierdził, że w tej sprawie podczas Rady Europejskiej była zgoda. Ciekawe, bo nie znałem tej wypowiedzi pana Friedricha Merca. Ona nie jest, no jakby to powiedzieć delikatnie, nie jest ścisła. Obawiamy się oczywiście i tutaj Polska bardzo twardo stawia kwestię. Mamy obok siebie Francję w tej kwestii, ale w tej chwili na pewno nie mogę powiedzieć, że mamy większość do ewentualnego głębokiego skorygowania czy zablokowania niektórych zapisów Mercosuru. Do zatwierdzenia umowy handlowej z Mercosur wystarczy większość krajów. Komisja Europejska ma 30 czerwca przesłać projekt umowy do zaakceptowania. Polska połączyła się kolejowo z Chorwacją. Z Warszawy Wschodniej punktualnie wyruszył pierwszy historyczny pociąg do Rijeki. Jedzie nim także nasz reporter Paweł Turski. 13.43, za chwilę ruszy pierwszy historyczny pociąg do Chorwacji, Adriatic Express. Będę jechał tym pociągiem, to wsiadam w takim razie. Państwo do Rijeki? Do Rijeki, proszę pana. Tak. I syn ma szalony pomysł, proszę nawet nie pytać. Bo to ja ufundowałem, powiedziałem, że albo jedziesz, albo zostawiam cię w domu. Zobaczyłam na internecie, że zaczynają kursować pociągi do Chorwacji, to stwierdziłyśmy, że jedziemy. Taka przygoda. Na razie jesteśmy w przedziale, no dużo miejsca. Mam nadzieję, że w ogóle nikt się nie dosiądzie. Byłabym przeszczęśliwa. 14.012, gotów do odjazdu. I ruszyliśmy. Tak jest. O czasie. Już mniejsze te nerwy, czy jeszcze serce bije? Jedziemy więc. Wszystko działa. Jest dobrze. Podróż Pawła potrwa 20 godzin. Będziemy sprawdzać, czy pociąg dojedzie do celu bez opóźnienia. Relacja z podróży także w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Chcemy zwrócić uwagę na problem bezdomności młodzieży. Taki cel stawia sobie Fundacja Po Drugie. Jak mówiła w Trójce Beata Antos, fundacja działa już 14 lat i przyjmuje coraz młodsze osoby. Fundacja Po Drugie wspiera bardzo młode osoby, które są w tej sytuacji. To są 18, 19, 20-latkowie. Nasza grupa docelowa to jest do 25 roku życia, ale ostatnio coraz częściej to są ci najmłodsi. Chcemy o tym mówić głośno, ponieważ jest to problem, który narasta, a bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że jest coś takiego jak bezdomność młodzieży. A bezdomnym można zostać bardzo łatwo, mówi 18-letni Patryk. Mama mi powiedziała, że jestem bezdomny, składając mi życzenia urodzinowe. Na szczęście już kilka miesięcy wcześniej korespondowałem z panią Agnieszką. Po prostu wiedziałem, że mogę przyjść do fundacji i tak dalej, no ale nadal był stres, że mogą mnie nie przyjąć albo może nie być miejsc. Na szczęście dostałem tą pomoc. Mieszkam teraz w domu dla młodzieży. Już jutro nad Wisłą na barce Kaskada, wybrzeże Kościuszkowskie 2, odbędzie się piknik fundacji. Jednym z patronów jest Trójka. W programie spotkania z podopiecznymi będą także warsztaty. Będzie można również wesprzeć działania fundacji. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Polka pokonała Włoszkę Jasmin Paolini 6-1, 6-3. O tytuł Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą albo z Czeszką Lindą Noskową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Lodówka Beko 180 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2297. Teraz za 2099 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15 w piątek. Rozpoczynamy weekend, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W tonacji trójki. Jeszcze wczoraj szpigiel mojej audycji wyglądał nieco inaczej. Życie pisze jednak swoje scenariusze. Dziś otrzymaliśmy informację, że w czwartek, 26 kwietnia, w wieku 26 czerwca, przepraszam, w wieku 93 lat zmarł Lalo Schifrin. Ikoniczny kompozytor muzyki filmowej z pięknym, długim życiem, z kilkoma nagrodami Grammy i 6 nominacjami do Oscara. Do jego najbardziej prestiżowych nagród należą Grammy za Jazz Suite on the Mass Texts, a w 2018 roku otrzymał także honorowego Oscara za całokształt twórczości w dziedzinie muzyki filmowej. Współpracował z legendami jazzu, takimi jak na przykład Dizzy Gillespie, Count Basie, Ella Fitzgerald i Stan Getz. Obok słynnej melodii do Mission Impossible, obok muzyki do Brudnego Harego, ma na swoim koncie kapitalne kompozycje do filmu Wejście Smoka, czyli filmu z Bruce'em Lee. Ze świata, którego już nie ma. Z roku 1973. Słynne wejście smoka z Bruce'em Lee w głównej roli, z muzyką zmarłego wczoraj Lalo Schifrina. W jego dyskografii można znaleźć wiele kapitalnych winyli, zatem kto wie, może w ten weekend warto sięgnąć po jedno z takich wydawnictw. A jeśli tak, to polecam szczególnie płyty z epoki, czyli czyli egzemplarze wydane w latach na przykład 70. Brzmią naprawdę wybornie. To są płyty, z tego typu płyt zresztą korzystał w latach 90. także ten pan. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. Tak naprawdę Josh Davis, DJ Shadow w programie trzecim, który w najbliższą niedzielę będzie miał urodziny i skończy 53 urodziny. Yeah. Six Days z 2002 roku. DJ Shadow, Josh Davis w najbliższą niedzielę będzie miał urodziny. Może warto złożyć mu życzenia. Utwór, który wybrzmiał, to bynajmniej nie jest kompozycja zagrana na setkę, bowiem sample do tej kompozycji pochodzą z utworu Six Day War. Zatem tych wszystkich, którzy lubią tego typu wędrówki, informuję, że można pogrzebać i dojść do oryginału. Six Days to kompozycja z tego pierwszego okresu działalności DJ-a Shadowa, z czasów sampli, z czasów frywolnych zabaw różnymi fragmentami wycinanymi z twórczości innych zespołów, innych muzyków. Wreszcie czas odkrywania bardzo starych nagrań z lat 30., z lat 40., po które sięgał DJ Shadow na początku swojej kariery. Dziś w jego dyskografii coraz więcej muzyki instrumentalnej, tworzonej przy pomocy wszelakich beatmaszyn. Nie do końca jestem w stanie zrozumieć te najmłodsze poczynania Shadowa. Mam wrażenie, że jego muzyka trochę przypomina szkice, ale w dzisiejszym kontekście jego nowa muzyka nie jest najistotniejsza, bowiem poza niedzielnymi urodzinami Shadowa wczoraj była rocznica nieco młodsza, bowiem minęło 10 lat od wydania płyty Przelot duetu Ptaki. Ten album powstawał tak samo jak i pierwszy album Introducing DJ-a Shadowa, stworzony tylko i wyłącznie na bazie sampli z lekkim podbiciem momentami poszczególnych kompozycji. I zarówno rocznica wydania, jak i urodziny Shadowa będą pretekstem do przywołania kilku utworów z tej kapitalnej płyty, ale to za moment, bowiem powoli rozpoczynamy wakacje, zatem chciałbym wpisać się w ten letni czas, prezentując nieco mniej zaangażowanej, a znacznie bardziej radosnej muzyki. Muzyki jak najbardziej ciała. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś Piotrek Metz zapytał mnie, z jakim utworem udałbym się na bezludną wyspę. Wskazałem mu ten właśnie, Bakerman i Laidback w programie trzecim, z teledyskiem zrobionym przez Larsa von Triera. Nie wiem, czy zgodnie z dogmą, ale bez wątpienia jest to sytuacja mocno freakowa. Nie wiem, czy wszyscy uczestnicy tego tego teledysku spastykowali, a przypomnę, że rzecz dzieje się wysoko, wysoko w chmurach. Państwo jedzą, tak, a właściwie starają się jeść. Proszę zerknąć w wolnej chwili. Laidback, a wcześniej francuski producent z Lyonu, Etienne, z epki oscylującej wokół muzyki house i muzyki disco z 2017 roku, Essence of Adolescence, taki tytuł nosi ta płyta winylowa. Pozostajemy w przestrzeni starej muzyki, ale adaptowanej na nowe potrzeby. Dnia 14 sierpnia wyszłam z domu i dotąd nie wróciłam. Ubrana byłam w spódnicę w kratę i białą bluzkę. Na nogach miałam niebieskie pantofle. Byłam z gołą głową. Ktokolwiek wiedziałby o losie zaginionej, proszone jest o powiadomienie najbliższego komisariatu. Claro, claro. Una minuta. Wczoraj szukałem jakiegoś szpigla z 2015 roku, czyli z czasu, kiedy opublikowano owe połączone architony na płycie Przelot duetu Ptaki. Duetu nieistniejącego już dzisiaj, duetu, który ma w swojej dyskografii właśnie tylko ten jeden pełnometrażowy album. I kto wie, może dobrze, bowiem w historii producentów zajmujących się cut and paste'em jest sporo takich płyt, które były zbierane i o których myślano całe życie, a po wydaniu ich okazywało się, że tych króciaków i sampli już po prostu nie ma. I na drugą płytę nie ma materiału, żeby cokolwiek zrobić. Zresztą czytałem jedną z fajnych recenzji albumu Przelot, w której stwierdzono, że najzwyczajniej panowie, czyli Jaromir i Bartek, dziś już pewnie nie byliby w stanie zrobić takiej płyty. To był ten jeden moment, ten jeden czas. I pamiętam, że trudno było się umówić na jakikolwiek wywiad z Frankowem albo The Phantomem. Dziś sprawa wygląda nieco inaczej. 10 lat później płyta została, są jej reedycje, jest rozchwytywana jak ciepłe bułeczki, bo to piękna płyta stworzona na bazie sampli, podobnie jak Introducing DJ-a Shadowa w podobnej stylistyce. Muzyka wielu przecięć gatunkowych, zarówno muzyki tanecznej, jak i nie tylko. Całość rozpoczyna piękny utwór Czuła jest noc. Thank you. zabiegi reportażowe zawsze mile widziane. Czuła jest noc. Tym utworem rozpoczyna się jedyna płyta duetu Ptaki. Ona pojawiła się w czerwcu 2015 roku. Z moich informacji tutaj, z mojego archiwum wynika, że w Trójce mówiliśmy o niej już w maju. I to wydawnictwo, podobnie zresztą jak płyty Skalpela, Fatboy Slima czy DJ-a Shadowa, to cały zbiór wszelakich, bardzo ciekawych zresztą często fragmentów z historii muzyki rozrywkowej. A mówię o tym, ponieważ no właśnie przed nami kolejna kompozycja tej genialnej płyty, bardzo ważnej w historii najnowszej polskiej muzyki. Album będący owocem zbierania wielu architonów, wielu sampli, wielu sesji, w trakcie których dokonywano tego typu cięć. I tak w 10. rocznicę publikacji ostatni kurs z charakterystycznymi dźwiękami warszawskich taksówek na wstępie. Deszczowo zatem w tych dwóch fragmentach z płyty Przelot duetu Ptaki. Wspomniałem o tym, że dziś panowie najprawdopodobniej nie byliby w stanie zrobić jeszcze raz takiej płyty. I wpisuje się to jak najbardziej w historię tego typu przedsięwzięć, bowiem właśnie po tej pierwszej przychodzi zazwyczaj druga i ta druga jest przekleństwem, zwłaszcza w środowisku osób działających na samplach. Trudno tą drugą płytą się obronić i tak było. I tak było w przypadku Trasmiego, czyli Davida Wollstonecrofta, który zachwycił świat swoim pełnometrażowym debiutem. If you would ever bust solo raps over beats from other cats. Oh, okay. Would you do that? Yes. This is KCRW.com. It got something to do with being the man and handling your bill. Okay. 12 inch as we round out the set, yo. Chocolate City, it's 89.9 FM KCRW. Looks like this joint is from Trust Me, a new EP. And I think this cut is called Browns. From what I can tell. Run of the mill skills, got your neck in the noose. But hey, I be the K-I-N-G-T for short. Big ballin' nigga playin' rhymes like a sport. Wicked when I kick it, yeah, that's the ticket. Tossin' up a 40, still buzzin' off the liquid. Uh-uh, you know. No tak, od razu w studiu napalone po takiej muzyce. Jak państwo słyszeli, wiele kruciaków pojawiło się w tym nagraniu, we fragmencie nagrania War, opublikowanego w roku 2007 na płycie Working Nights. Album wstrząsnął światem muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, muzyki samplowanej, brudne, przepiękne disco, po którym przyszła refleksja, że no właśnie, test drugiej płyty bywa bardzo trudny. I tak płyta In The Red, opublikowana w roku 2009, zupełnie nie przyćmiła tego debiutu. Debiutu Trasmiego i między innymi utworu Narda, którym mówię państwu do usłyszenia, zapraszając w nocy z soboty na niedzielę na potrójne pasmo przenoszenia, w którym w dniu urodzin przywołamy koncert DJ-a Shadowa. Do usłyszenia. Glad you hear some music? Sure. Cool. You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few. But I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff that often. Don't you, lady? Don't you, lady? This is your world, this too. Is your world too. Lots of capabilities. Even if the man won't acknowledge you. I know what's on your mind. 'Cause you don't think about nothing else. But ain't nobody gonna pick you up. You're gonna have to try and help yourself.